แนะนำบทอัลยาซียะห์บทอัลยาซียะห์เป็นบทมักกียะห์มี37องค์การซึ่งประมวลไว้ด้วยเรื่องต่างๆเกี่ยวกับหลักการอิสลามในวงกว้างคือการศรัทธาต่ออัลลอฮ์และความเป็นเอกภาพของพระองค์การศรัทธาต่ออัลกุรอานและการเป็นนบีของมุฮัมมัดการศรัทธาต่อวันอาคิเราะห์การฟื้นคืนชีพและการตอบแทนเกือบจะกล่าวได้ว่าจุดสำคัญของบทคือการแสดงออกซึ่งหลักฐานและข้อพิสูจน์ให้เป็นที่ประจักษ์ถึงความเป็นเอกภาพของพระเจ้าแห่งสากลโลกบทนี้ได้เริ่มด้วยการกล่าวถึงอัลกุรอานและแหล่งที่มาของอัลกุรอานคืออัลลอฮ์ผู้ทรงอำนาจในอาณาจักรของพระองค์ผู้ทรงปรีชาญาณในการสร้างของพระองค์ซึ่งทรงประทานคัมภีร์อันทรงเกียรติของพระองค์มาเพื่อเป็นความเมตตาแก่ปวงเบาและเพื่อเป็นดวงประทีปเป็นไฟส่องทางแห่งความสันติสุขและความดีแก่มนุษยชาติบทนี้ได้กล่าวถึงสัญญาณทั้งหลายแห่งจักรวาลซึ่งเรียงรายอยู่ในโลกอันกว้างใหญ่นี้เช่นในบรรดาชั้นฟ้าสวยงามก็มีสัญญาณในแผ่นดินอันกว้างใหญ่ก็มีสัญญาณในการสร้างมนุษย์และปศุสัตว์และสิ่งถูกสร้างทั้งหลายก็มีสัญญาณในการสับเปลี่ยนเวลากลางคืนและกลางวันก็มีสัญญาณในการให้ลมพัดและมีฝนตกลงมาก็มีสัญญาณทั้งหมดนี้เป็นหลักฐานยืนยันถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์เดชานุภาพของพระองค์และความเป็นเอกภาพของพระองค์แล้วบทได้กล่าวถึงบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาต่ออัลกุรอานซึ่งพวกเขาได้ฟังองค์การต่างๆของพระองค์ก็ไม่ได้เพิ่มอันใดให้แก่พวกเขานอกจากการหยิ่งยะโสและฝ่าฝืนบทนี้ได้กล่าวถึงความโปรดปรานอันมหาศาลของอัลลอฮ์ต่อปวงบ่าวของพระองค์เพื่อที่จะให้พวกเขาขอบคุณต่อพระองค์และใคร่ครวญถึงบุญคุณของพระองค์ซึ่งพระองค์ทรงประทานให้แก่พวกเขาทั้งที่พวกเขารู้ดีว่าอัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้นคือที่มาแห่งความโปรดปรานทั้งหลายนี้ทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็นทั้งในที่แจ้งและที่ลับและไม่มีผู้สร้างและผู้ประทานปัจจัยยังชีพอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์บทนี้ได้กล่าวถึงการที่อัลลอฮ์ทรงยกย่องให้เกียรติแก่วงวานอิสราเอลอย่างมากมายแต่พวกเขาได้ตอบรับความโปรดปรานและความดีต่างๆของพระองค์ด้วยการดื้อรั้นและฝ่าฝืนบทนี้ได้กล่าวถึงท่าทีของบรรดาผู้ฝ่าฝืนเหล่านั้นที่มีต่อการเรียกร้องเชิญชวนของบรรดารอซูลบทนี้ได้จบลงด้วยการกล่าวถึงการตอบแทนอย่างยุติธรรมในวันแห่งการตอบแทนโดยแบ่งมนุษย์ออกเป็นสองจำพวกพวกที่หนึ่งอยู่ในสวนสวรรค์อีกพวกหนึ่งอยู่ในนรกยะฮันนัมบทอัลยาซียะห์ถูกขนานนามเช่นนี้เนื่องจากความหวาดกลัวที่มนุษย์จะพบกับมันในวันแห่งการชำระบัญชีโดยสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงสร้างมาจะอยู่ในสภาพคุกเข่าอันเนื่องมาจากความกลัวเพื่อรอคอยการชำระบัญชีมนุษย์จะงุนงงเนื่องจากความหวาดกลัวโดยไม่คาดคิดมาก่อนเลยเป็นความจริงทีเดียวมันเป็นวันที่น่าสะพรึงกลัวอย่างแน่นอนจนกระทั่งเด็กๆจะกลายเป็นคนแก่เพราะการเปลี่ยนแปลงสีของผมบนศีรษะของพวกเขานั่นเอง บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอ ฮามีมตันซีลุลกิตาบมินัลลอฮิลอะซีซิลฮะกีม ฮามีมคำพีนี้ได้ถูกประทานลงมาจากอัลลอฮ์ผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงปรีชาญาณ อินนะฟิสสะมาวาติวัลอัรฎิลอายาติลิลมุอ์มินีน แท้จริงในบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินนั้นแน่นอนย่อมมีสัญญาณอันหลากหลายสำหรับบรรดาผู้ศรัทธา วะฟีคอลกิกุมวะมายะบุซุมินดับบะตินอายาตุลลิกอมียูกีน และในการบังเกิดพวกเจ้าและสิ่งที่พระองค์ทรงให้สัตว์แต่ละชนิดแพร่สะพัดออกไปนั้น ย่อมเป็นสัญญาณอันหลากหลายสำหรับกลุ่มชนผู้เชื่อมั่น واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون และการสับเปลี่ยนของกลางคืนและกลางวันและสิ่งที่อัลเลาะห์ทรงหลั่งลงมาจากฟากฟ้าเพื่อเป็นปัจจัยอย่างชีพนั้น พระองค์ทรงให้แผ่นดินมีชีวิตชีวาโดยน้ำฝนหลังจากการแห้งแล้งของมันและการเปลี่ยนทิศทางเดินของลมย่อมเป็นสัญญาณอันหลากหลายสำหรับกลุ่มชนผู้ใช้สติปัญญา تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ นั่นคือสัญญาณต่างๆของอัลเลาะห์ ซึ่งเราได้สาธยายมันแก่เจ้าด้วยความจริงดังนั้นด้วยคำบอกเล่าอันใดเล่าหลังจากอัลเลาะห์และสัญญาณต่างๆของพระองค์ที่พวกเขาจะศรัทธากันไวลุลลิกุลลิอัฟฟากินอะซีมความหายนะจงประสบแก่ทุกคนที่โกหกชอบทำบาปยัสมะอายาติลลาฮิตุตลาอะลัยฮิซุมมายุซิรุมุสตักบิรันกะอัลลัมยัสมะฮาฟะบัชชิรฮุบิอะซาบินอะลีมเขาได้ฟังบรรดาองค์การของอัลเลาะห์ได้ถูกสาธยายแก่เขาแล้วเขาก็ดื้อรั้นยะโสโอหังประหนึ่งว่าเขาไม่เคยฟังบรรดาองค์การนี้มาก่อนเลยดังนั้นจง لها هزوا أولئك لهم عذاب مهين และเมื่อเขาได้ทราบสิ่งใดจากบรรดาองค์การของเราเขาก็ถือเอาบรรดาองค์การนั้นๆเป็นการล้อเลียนชนเหล่านี้สำหรับพวกเขาจะได้รับการลงโทษอันอัปยศ มิวรออิฮิมจะฮันนัมวะลายุกนีอันฮุมมากะซบูชัยอันวะลามัตตะคดูวะลามัตตะคดูมินดูนิลลาฮิอูลิยาวะละฮุมอะซาบุนอะซีม เบื้องหลังของพวกเขาคือนรกยะฮันนัมและสิ่งที่พวกเขาขวนขวายไว้จะไม่อำนวยประโยชน์อันใดแก่พวกเขาได้และสิ่งที่พวกเขาคือยึดถือเอาเป็นผู้คุ้มครองอื่นจากอัลลอฮ์ก็จะไม่อำนวยประโยชน์อันใดเช่นกันและสำหรับพวกเขาจะรับการลงโทษอย่างใหญ่หลวง وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزٍ أَلِيمٌ นี่คือทางนำที่ถูกต้องส่วนบรรดาผู้ปฏิเสธต่อบรรดาองค์การแห่งพระผู้อภิบาลของพวกเขาสำหรับพวกเขาจะได้รับการลงโทษอย่างรุนแรงเจ็บปวด อัลลอฮุลลซีซัคคอระละกุมุลบะห์รลิตัจริยัลฟุลกฟีฮิบิอัมริฮวะลิตับตะกูมินฟัฎลิฮิวะละอัลละกุมตัชกุรูน อัลลอฮ์คือผู้ทรงทำให้ทะเลเป็นประโยชน์สำหรับพวกเจ้าเพื่อให้เรือเดินสมุทรแล่นไปตามน่านน้ำโดยพระบัญชาของพระองค์และเพื่อพวกเจ้าจะได้แสวงหาความโปรดปรานของพระองค์และเพื่อพวกเจ้าจะได้ขอบคุณ วะซัคคอระละกุมมาฟิสสะมาวาติวะมาฟิลอัรฎิญะมีอันมินอินฟีซาลิกะละอายาตุลิกอมียะตะฟักกะรูน และพระองค์ทรงทำให้สิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินเป็นประโยชน์แก่พวกเจ้าโดยทั้งหมดนี้มาจากพระองค์แท้จริงในการนั้นย่อมเป็นสัญญาณสำหรับกลุ่มชนผู้ใคร่ครวญ อุลลิลละดีนอามานูยัฆฟิรูลิลละดีนลายัรจูนอัยยามัลลอฮิยัจซีกอมันบิมากานูยักซิบูน จงกล่าวเถิดแก่บรรดาผู้ศรัทธาให้พวกเขาอภัยแก่บรรดาผู้ที่ไม่หวังในวันทั้งหลายของอัลลอฮ์เพื่อพระองค์จะทรงตอบแทนแก่กลุ่มชน ตามที่พวกเขาได้ขวนขวายเอาไว ้มันอามิลศอลิฮันฟะลินัฟซิฮวะมันอะซาอ์ฟะอะลัยฮาซุมมะอิลาร็อบบิกุมตุรจาอูน ผู้ใดกระทำความดีก็จะได้แก่ตัวของเขาเองและผู้ใดกระทำความชั่วก็จะตกหนักแก่ตัวของเขาเองและพวกเจ้าก็จะกลับไปยังพระผู้อภิบาลของพวกเจ้า วะลักอดอาตัยนาบะนีอิสรออีลัลกิตาบวัลฮุกมะวันนุบูวะตวะรซักนาฮุมมินัตตอยยิบาติวะฟัดดัลนาฮุมอะลัลอาลามีน และโดยแน่นอนเราได้ประทานคัมภีร์และข้อชี้ขาดและการเป็นนบีแก่วงวานอิสราเอลและเราได้ให้ปัจจัยยังชีพที่ดีๆแก่พวกเขาและเราได้ยกย่องพวกเขาเหนือประชาชาติทั้งหลายในยุคนั้น วะอาตัยนาฮุมบัยนาตินมินัลอัมรฟะมัคตะลฟูอิลลามินบะอ์ดมาจาอฮุมุลอิลมุบัฆยะบัยนาฮุมอินนะร็อบบะกะยักฎีบัยนะฮุมยอมัลกิยามะติฟีมากานูฟีฮิยัคตะลิฟูน และเราได้ประทานหลักฐานอันชัดแจ้งแก่พวกเขาเกี่ยวกับเรื่องนี้พวกเขาไม่ได้ขัดแย้งกันเว้นแต่หลังจากได้มีความรู้มายังพวกเขาแล้วอันเนื่องจากความอิจฉาริษยาระหว่างพวกเขากันเองแท้จริงพระผู้อภิบาลของเจ้าจะทรงตัดสินระหว่างพวกเขาในวันกิยามะห์ในสิ่งที่พวกเขาได้ขัดแย้งกันและเราได้ตั้งเจ้าให้อยู่ในแนวทางหนึ่งในเรื่องของศาสนาดังนั้นเจ้าจงปฏิบัติตามแนวทางนั้นและอย่าได้ปฏิบัติตามอารมณ์ฝ่ายต่ำของผู้ไม่รู้ทั้งหลาย อินนะฮุมลัยยุกนูอันกะมินัลลอฮิชัยอาวะอินนัซซาลิมีนบะอ์ดุฮุมเอาลิยาอ์บะอ์ดวัลลอฮุวะลียุลมุตตะกีน แท้จริงพวกเขาไม่อาจจะช่วยให้พวกเจ้าพ้นจากอัลลอฮ์แต่อย่างใดและแท้จริงพวกอธรรมนั้นต่างก็เป็นมิตรซึ่งกันและกันแต่อัลลอฮ์นั้นทรงเป็นผู้คุ้มครองบรรดาผู้ยำเกรง ฮาซาบศออิรุลินนาสวะฮุดาวะเราะห์มะตุลลิกอมียูกินูน อัลกุรอานเป็นแสงสว่างแห่งมวลมนุษย์และเป็นทางนำที่ถูกต้องและความเมตตาแก่กลุ่มชนที่มีความเชื่อมั่น อัมฮะซิบัลลซีนจตรหุสซัยยิอาตอันนะจอะละฮุมกัลลซีนอามะนูวะอะมิลุสศอลิฮาตสวาอัมมะฮยาฮุมวะมะมาตุฮุมซาอมายะฮกุมูน หรือบรรดาผู้กระทำความชั่วคิดหรือว่าเราจะทำให้พวกเขาเป็นเช่นบรรดาผู้ศรัทธาและกระทำความดีทั้งหลายให้เท่าเทียมกันทั้งในเวลามีชีวิตของพวกเขาและเวลาตายของพวกเขาสิ่งที่พวกเขาตัดสินนั้นมันช่างชั่วช้าแท้ๆ และขลักอัลลอฮุสสะมาวาติวัลอัรฎบิลฮักกิวะลิตุจซากุลลุนัฟซินบิมากะซะบัตวะฮุมลายุซลามูน แล้วอัลลอฮ์ทรงสร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินด้วยความเที่ยงธรรมและเพื่อทุกๆชีวิตจะรับการตอบแทนตามที่ได้ขวนขวายเอาไว้โดยพวกเขาจะไม่ถูกอาธรรมแต่อย่างใ ด เจ้าเคยเห็นผู้ที่ยึดเอาอารมณ์ฝ่ายต่ำของเขาเป็นพระเจ้าของเขาบ้างไหมและอัลลอฮ์จะทรงให้เขาหลงทางด้วยความรอบรู้และทรงผนึกการฟังของเขาและหัวใจของเขาและทรงทำให้มีสิ่งบดบังดวงตาของเขาดังนั้นผู้ใดเล่าจะชี้แนะแก่พวกเขาหลังจากอัลลอฮ์พวกเจ้าไม่ได้ใคร่ครวญกันดอกหรือ وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون และพวกเขากล่าวว่าไม่มีชีวิตอื่นใดนอกจากการมีชีวิตของเราในโลกนี้เราจะตายและเราจะมีชีวิตอยู่ และไม่มีสิ่งใดจะมาทำลายเราได้นอกจากกาลเวลาเท่านั้นสำหรับพวกเขาไม่มีความรู้ในเรื่องนั้นดอกนอกจากการคาดการเอาเท่านั้น وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ และเมื่อองค์การต่างๆอันชัดแจ้งของเราถูกอ่านแก่พวกเขาข้อขัดแย้งของพวกเขาก็ไม่มีอะไรนอกจากพวกเขาจะกล่าวว่าจงนำบรรพบุรุษของเราให้คืนชีพกลับมาหากพวกเจ้า เป็นผู้พูดจริงกูลิลลาฮุยุฮยีกุมซุมมายุมีตุกุมซุมมายัจมะอุกุมอิลายะฮุมิลกิยามะติลารัยบะฟีฮิวะลากินนะอักษะรันนาสลายะอ์ลามูนจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าอัลเลาะห์ทรงให้พวกเจ้ามีชีวิตและทรงให้พวกเจ้าตายและพระองค์จะทรงรวบรวมพวกเจ้าในวันกิยามะห์อย่างไม่มีข้อสงสัยใดๆเลย แต่มนุษย์ส่วนมากไม่รู้วะลิลลาฮิมุลกุสสะมาวาติวัลอัรฎ์วะยะอ์มะตะกูมุสสาอะตุยะอ์มะอิซินยะคซะรุลมุบฏิลูนและอำนาจแห่งบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินนั้นเป็นของอัลเลาะห์วันอวสานจะเกิดขึ้นในวันนั้นบรรดาผู้กล่าวเท็จจะขาดทุนอย่างย่อยยับ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ และเจ้าจะเห็นกลุ่มชนทุกชาติอยู่ในสภาพคุกเข่าทุกชนชาติจะถูกเรียกมาตามบันทึกของตนวันนี้พวกเจ้าจะได้รับการตอบแทนตามที่พวกเจ้าได้เคยกระทำไว้ هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون นี่คือบันทึกของเราจะพูดถึงเรื่องของพวกเจ้าด้วยความจริงแท้จริงเราได้ให้บันทึกตามที่เจ้าได้กระทำไว้ فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين ดังนั้นบรรดาผู้ศรัทธาและกระทำความดีพระผู้อภิบาลของพวกเขาจะทรงให้พวกเขาเข้าอยู่ในความเมตตาของพระองค์นั่นคือความสำเร็จอันชัดแจ้ง وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين และส่วนบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาองค์การต่างๆของข้ามิได้ถูกอ่านแก่พวกเจ้าดอกแต่พวกเจ้ายะโสโอหัง และพวกเจ้าเป็นกลุ่มชนผู้กระทำผิด وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ และเมื่อได้มีการกล่าวว่าแท้จริง สัญญาของอัลเลาะห์นั้นเป็นความจริงและวันอวสานนั้นไม่มีข้อสงสัยใดๆในเรื่องนั้นพวกเจ้าก็จะกล่าวว่าเราไม่รู้ว่าวันอวสานคืออะไรเราคิดว่ามันไม่ใช่อะไรเลยนอกจากเป็นการคาดคะเนเท่านั้นและเราไม่ได้เชื่อในเรื่องนี้ وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون และความชั่วที่พวกเขาได้กระทำเอาไว้จะเป็นที่ประจักษ์แก่พวกเขาและสิ่งที่พวกเขาเคยเย้ยหยันไว้นั้นก็ห้อมล้อมพวกเขาเอาไว้ وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين และจะมีเสียงกล่าวขึ้นว่าวันนี้จะลืมพวกเจ้าเช่นที่พวกเจ้าได้ลืมการพบในวันนี้ของพวกเจ้าและนรกคือที่พำนักของพวกเจ้าและสำหรับพวกเจ้าจะไม่มีผู้ช่วยเหลือใดๆ ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون เช่นนั้นแหละเพราะพวกเจ้าได้ยึดเอาองค์การต่างๆของอัลเลาะห์เป็นที่ล้อเล่นและชีวิตในโลกนี้ได้หลอกลวงพวกเจ้า ดังนั้นวันนี้พวกเขาจะไม่ถูกนำออกจากนรกและพวกเขาจะไม่ถูกขอร้องให้กลับไปแก้ตัวใหม่อีก فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ฉะนั้นการสรรเสริญเป็นสิทธิของอัลเลาะห์พระผู้อภิบาลแห่งบรรดาชั้นฟ้าและพระผู้อภิบาลแห่งแผ่นดิน พระผู้อภิบาลแห่งสากลโลกและความยิ่งใหญ่ในบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์เท่านั้นและพระองค์เป็นผู้ทรงอำนาจผู้ทรงปรีชาญาณ